خیابون با دخل گور منور کور روشان بکو نو حواریان دا غد ولس کسان جی اپا چعداد که خود اختلاف تی کم و بیش بلری خود دا غل دا قسین قلسی جی سو کوئی برای چاو چای وازی دو بیان بلی چای وازی رنگریزان بلی چای وازی اغا دا مایانوش کار کون که بلی روح البیان ولاوی دا دا غل دا پکشی که و اری وچه دا دا مزاج خبر وکرده اری پا دی پا خپل کسی که قانیا که رازی چه دا غا کانو کن نو دا غا حواریون دا غا کسان سولش دا دلتا ذکر سوله وسنو حواری چه دی اصلی پا اغا چا وسمش ترجمه که مخلص دوست چه دا غا مشاهده کستا کمک تا ولاری وسی معنی دا غا سوله لکه مش نی چه دا یو چای سوک دیر ملگری بارانو مش تعبیر کو پلانیم دا پلانی حواری دی دا غا دا حواریون سخه دی معنی دا دم رسته که ندینی جلا کیجه دا غا یوست ترجمه دا حواریون معنی مخلصین خلق اوسن دا غا دورست چه و اصلی خود دی و دا مخلصین اوسی پا مخلصون مش ترجمه کو نو برتا با ترجمه تراسم چه عیسی علیه الصلاة والسلام چه دا غا بنی اسرائیل چه دا کپر احساس وکی چه دا کپران جی پر ما کلمه نوائی باران و من انصار الا الله سوک جی کو مکان زما الا الله دا علا و خواتا یا الا الله دا علا دا پارا قال بيوه الحواريون دا غدول سنفولو چه دا غا کارون اکول ول نحن انصار الله دی زگار ورتکا ول مش چی کو مکان دا الله یعنی دا الله دا نبی امننا بالله مش ایمان را وردی پر الله عز وجل بانی پر اگر کم ایمان چ اتوه که دایس به خبره پیژی یعنی به عیسی علیه السلام دعوت نو خودی ام پر ایمان پر الله پاک باندې ایمان درلودی خو خرافات په ګډول هغه ایمان ایمان نه ونه لکه زموږ په زمانه کې چې دین جهال دی ایمان دا وکه چې وی پښته بار در کافر دی بتری دغه سیان در توای په ایمان کې چې بار نه په کتاب نه په حدیث کې په یو ځای کې لانی یعنی پر اگر کم ایمان چې هغه عیسی وای دا مس ایمان در باندې راو وشهد او ته شاهد سنو به پجسر چې انا موږ مسلمون مسلمانان بیا دعا وکړو ربنا ای رب زموږ د خپل د ایمان تایید کړي چې الله پاک تم را باندې شاهد سره ربنا ای رب زموږ امانه موږ ایمان را وردی بما پر هغه کتاب انزلته چې تا نازل کړی دی یعنی هغه احکام چې پکې دي ګرد او تبعنا او موږ متابعات کړی دی الرسول د دغه رسول چې د حضرت عیسی علی السلام دی ګور الرسول کې علی پلام د عهد فارس مراد دغه رسول ځنی مراد شو فکتبنا نو تم ولي کې مع الشاهدین د شاهدین سره چې امت محمد علی السلام دی یا انبیاء علیهم السلام دی او یا هغه څوک چې هر څوک چې په توحید شي ایور کې دغه په لیست کې مجرم راواله دا د الله څخه خاص وکي دغه دوه آیاتونه پر یزه باندې مکمل شو وس دلته یو سوال وایي چې د نصارا او د خاص څخه پر دغه آیات کریمه باندې هغه دادی چې شنو خو ته عیسی علیه صلاتو و سلام خاص د بنی اسرائیل نبی بول د بل چا د پاره چې دی نبی نه بولی دی خوای چې دا د بنی اسرائیلم د ګردو دار کم دعوه کوي تاسو ویل چې نبی علی سلام چې دی دا د ګرد انسانیت د پاره نبی دی تر نبی علی سلام د مخ چې کوم نبیان چې ارسیو جاغه د ګرد انسانیت د پاره نه او د خپل قومو د پاره و نو چې عیسی علی سلام د خپل قوم د پاره و چې بنی اسرائیل په حواریونو د څه کار درلود چې وارل چې حواریونو چې لزما کو مکبر څوک وکي راضی چې دا کار وکړي راضی چې دا کار وکړي نو حواریون خو بنی اسرائیل نه و کدا چې خبرې ته متوجه سی یاست ته دې جواب دادی چې اول د تاریخ د لارې دغه کله ثابته ده چې حواریون بنی اسرائیل نه و کدی په بنی اسرائیل کې شامل سی خو د دې خلکو سوال نه وردی چې بابا خو بنی اسرائیل څخه دا یو ډله و جلا و دغه تو نو خو پر دې خلک نه ونه چې دا د بل قوم څخه و د کله د دعوت حق درلود چې دعوت پر لره وکړي دا خو کدی د بنی اسرائیل څخه سی خو سوال ختم سو جواب ورسره ختم سو کدی د بنی اسرائیل د ډلې څخه نشي نو بیا حضرت عیسی علی السلام وجه دعوت وکاو دا غ جواب دار چې دا څه چې نبی د ادم علی صلوات و سلام څخه چراونه سی بیا تر محمد اخر زمان نبی پر صلی الله علیه و سلم د ټول هغه مشینې یو دی اغه اصولی خبرې چې موږ ورته وایو چې د الله وحدانیت یغه په منت بلا کې کوم شان ذکر سی دغه امنت بلا د ادم علی السلام هم دغه امنت بلا و د عیسی علی السلام هم دغه و د موسی د هم د یو لک زیر بشر د ګور د امنت بلا د غیوه د ایمانی شان یو دی نو دغه ایمانی دعوت چه دی دا په خپل قوم څخه خاص نه دی هغه عام دی ارچاتی ورکولای شي نو دا خو هغه د ایمان په اصولو کې د دعوت لرلو ورکاو چې الله پاک یو وګڼي دا الله تعالی د پاره شریک مګڼي نو دا په خپل قوم سی اختصاص لري ا په خپل قوم شي چې مختص هغه خو پروعات مختصي چې داس په خبره تاسو وسپه دی است نو دا دعوت په اصولو کې او اصولي دعوت چه دی هغه چې کوم قوم ته د ارنبی دا ورورسدي پر د باندې لازم ده منی به حتی که موږ ته د عیسی علیه السلام دعوت هغه اصولي دعوت یا دوم چې د عقایدو سره اړه لري د نبی علیه السلام قوم ته لاسه مجبور دی بیا مني دی ردولی نشي که د موسی علیه السلام ولې خو دا عین هغه دعوت چې محمد علیه الصلاه والسلام کړی یو بیا پروع دی پروعات چې دي که یو قوم ته

چې د نصارا کفر هغه په خپل خیراتي شان باندې دغه چې دغه د پاره مشکو چې دغه سره راځي شي، نو خود هغه د طالبان حکومت چې برای دې تول چې ستاسو مټران چې د لې چلیږي دغه نقشه دې ځنی ایسته ک د ستاسو مذهبي شیری د مسلمانانو شر دی، خپل مذهبي شاعر به زما په کوڅو په شارو کې نڅغلای دی برای تعویل ورکی برال دا خو نو سلیب ندی دا خو دا پونټکی ده، دا مریض ته چې پونټکی ور ولګه یو سالوشن داسې پر واچي بل داسې پر واچي دی دا بانه ورته وکړه طالبان ورته ویلیا د دې په ایسته پونټکی داسې لګوه چې وږي لګول یو دلته پر تیر که بل دلته پر تیر که داسې متر له خلاصه وه چې یو پر بل تیر کړي پونټکی خو داسې هم لیکل کېږي دی ویلیا دا دا رقم نه دمر پر دغه باندې هم غټ جنجال سره راغلی خبره په دغه ځای کې ده د مکر څخه دې زده کړه دا خبره کدای شي تاسو خبرې ته اوس متوجه سی ویاس چې هغه آیت کریمه هم په یو سل او پنځوسم آیات کې د سورۃ النساء راځي چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم لهم دی په آیت کریمه کې علیهم ندی شبه چې اشتباه وکړ رسول هم دی لري ته اسړی دی عیسی علیه السلام په ترڅ ښکارا سو دی چې ما قتل کې بل چې ما وزړه ونی زړه ولې دی نه قتل کړی دا خبره الارت کړی ده، نو اوس چې دی په د مکاتب او سکولو کې هم دا د دې درسونه ویل کیږي خو مؤمن بچی باید ورته پیداری چې زما د قران عقیده دا نه ده، ما ته قران دا شو ده چې عیسی علی السلام ژوندۍ په اسمانو کې دی نه چاپه دار کړی دی نه قتل کړی دی، دوی خطا وته په خپل کار کې دوه کس الله مکر ورو کې مکر معنا چم والله الله پاک خیر د ماکرینو دی. په دا پسې ځای ته شرالم اذ قال الله یا عیسی دلته چې دی په دې ځای کې د الله عز وجل د عیسی علی السلام سره چې کوم وعده کړی چې دوغه نه مکر وس دوغه نه مجاهده د وکړ د یسوع حواریین ملګری سولا يهود د قتل کوشش کاوه د الله وعده نو وس ګوره چې د نبی سره بیا کی اذ اغه وخت در فیاد قال چې ویل الله الا فاک یا عیسی ای عیسی ان زم متوفی ز وفات کوونکه يم کستا تا وژنم پر خپل کیم چې وعده دې پر سدايه ترجمه ته پزین کې ولر بیا داس دا په دسواد ورافع او زرا پورته کوون کې ان کم کستا الا یزما او خاطه اسمانو خاطه جلا پورته کوم دا دوه بعد و مطهر او زفا کوون کې ان کستا من الذين ذاغ کسانو څخه کفرو چې غو کفر کړی دي چې دا يهود کې چې غو ستا په بارک اول ستا په نسب کې دغه واقع کول برای نو مرم دار به نو مور زنا کړی چې میړه نه لري نو دای زم پیدا سوی دي څنګه خو معنا بارخ نو سره چې د زنا څخه پیدا شي خو ارمونه بولي د دغه شان نسبتونه و حضرت عیسی علی السلام ته کول نه الله د دې ته مو ته تسیم پاکو و مطهر او ز پاکون کيم کستا من الذين د اوغه کسانو د تهمته څخه کفرو چې دي کافرانه وجاعل سلام وعد داد زجر زونكم الذين اغا كسان لرا اتبعوك متابعتك كردي كستات دا حواريون دي يا نور ساعت بعد شفتا ايمان را وريدي دا زجر زوم سنگ فوق الورد الذين تر اغا كسان يغرزم كفروا تي يغو كفر كردي تي يهود دي نصارى بفر يهود الورد الى يوم القيامه الرز فر د قامت دي ولا كب بفر نصراني حكومه كي نصراني تي دي اغا بفر يهود بن حكمران دا بني اسرائيل غرد يهود دا ګرد علاقه چې په ولاړ ځنی ولاړ ده هغه د امریکا و نصاراو کې شاله ګوجه ده شاته هغه ناس دی یا سعودي ورته ناس دی دی په مټکی نیولې دی بني اسرائیل چې وس په ګرد حکومت کې کدا هغه عرب سم دم پرشتا ورته ودریږي ولکه یو خو لاوت دا ایران یو پاچا دلته جرسوی دی خمینی نومې دی هغه به ویل ول دوغه مسلمانان خو چې وای و ډبر دغه سی ورغورځي مرمۍ مو ورغورځي خو اسرائیل په خدا ک پورته سي غرب پر جوش مسلمانان دوغه نه ډیر دی دغه بني اسرائیل چې پر ګرد یا بل چې یو سطل او برا واخل پر ورتي کې سلابه په خدای چې یوسي خو اتفاق سره کې دا وسه بلای است عربو بیا د اتفاق ماته و چې یا ولې خود دې د امریکا سره جوړ د امریکا چې هغه ورته پر دبنو نظر ساتي د ازنه بچندر دی بلې به ساتي نو قران دغه وعده ورکړی ده چې دا څوک ستاسو متابعت کوي هغه به ګرځم پر يهودو غالبي يهودو که ارزه حکومت کوي که کار کوي په مرسته به دغه خلکو کوي چې دغه خلکو ته به شاته کوي چې یا مسلمان دي غشتري مسلمان یا د نصراني دي دا وعده د سلره مڅنګه ده وجاعلو علاوه یې ګرځون کيم الذين دغه کسانو اتبعوك متابعتك کړی دي کستا دا زګرزم څنګه فوق سربیره کامیاب الذين پر هغه کسانو کفر وچ کافرانه چې يهودي الا يوم القيامه تر قامت پر بده غره کمی ثم الي مرجعكم بیانو چې قامت را لی علاوه بیانو الی و مات مرجعكم رجوع استست د ګرد را ګرځیدل کې په قبرو کې اوم به تر ثلاثه راځي کدا غسی مرسی به راځي ونجي چې هغه به مرځي فاحكم بينكم اغا بنزما وعدانا ودغدا فاحكم وزحكم في سلككم عملي بينكم فيما بين سكستاس فيما فاغا خبرك كنتم تشتسي واس فيه فاغا كي تختلفون اختلاف مكاو ده فاحكم ترجمه ما داس وكرتش فاحكم وزح في سلككم عملي